สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของพี่เด่นครับพี่เด่นมาพร้อมกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้ไปตรวจงานในจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้และก็ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆชวนผวาเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าหุ่นซ่อนผีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่เด่นครับสวัสดีครับพี่เด่น สวัสดีครับพี่แจ้งแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ทำไมวันนี้พี่เด่นเสียงเหมือนยันยานเสียงเทปยันยานยังไงไม่รู้พี ่เสียงยานใช่ไหม เสียงยานไม่สบายเปล่า เมื่อกี้นั่งทำงานในห้องแอร์แล้วมันเหมือนออดพี่บัตรเองทักไปว่าเสียงเป็นไรหรือเปล่า ครับเหมือนง่วง แต่ว่าปกติดีไม ่ ง่วงครับไม่ง่วงนะฮะตื่นเมื่อหัวค่ำเนี่ย จริงว่าเออนะพี่เด่นตั้งชื่อเรื่องมาเล่าเรื่องคือต้องบอกว่าเหมือนรู้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีมิสเตอร์สแลปปี้นะครับมานั่งอยู่ในห้องจัดรายการด้วย จริงมีความบังเอิญแต่เพราะว่าผมบอกพี่บัตรเลยพี่บัตรเขาบอกว่ามาเล่าส่งท้ายปีให้หน่อย ครับ ผมก็บอกโอเคมีสองเรื่องนะอะไรเงี้ยผสมไปสองเรื่องที่เกิดที่โรงพยาบาลกับเรื่องนี้นะฮะ คุ ณซ่อนผีเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยคุณซ่อนผีเลยผมก็บอกทำไมอ่ะไม่คิดจะฟังเรื่องก่อนเลยเหรออะไรเงี้ยพี่มาบอกพอดีว่าเรามีแขกรับเชิญ ถูกต้อง ใช่ไหมฮะแขกรับเชิญในยามวิกาลเนี่ยแปลว่าใช่ไหมฮะ ใช่ฮะส่งตรงมาจาก กับเรื่องกันเลยนะครับ ส่งตรงมาจากฮอลลีวูดเลยฮะผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นตรงที่กลัวเขาจะหันหน้ามาคุยกับผมนะพี่เด่น ไปอาจจะมีหลอนได้นะ เออผมมากลับบ้านด้วยคืนนี้อาจจะหลอนกว่านะครับมาพี่เด่นมาว่ากันถึงเรื่องนี้หุ่นซ่อนผีเกิดอะไรขึ้น ครับก็คือเรื่องเนี้ยนะฮะเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้ว ครา วนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโด่งดังในช่วงเวลานั้นแล้วก็จริงๆก็เมื่อปี2ปีนี้ก็มีรายการโทรทัศน์นะครับหรือว่าผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะก็ไปทำเรื่องนี้เหมือนกันก็ค่อนข้างจะโด่งดังอยู่คราวนี้กลับไปที่เรื่องนะครับก็คือว่าเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ประจำอยู่ทางภาคใต้นะครับก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเรื่องนึงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งเข้ามาแล้วก็ไม่ได้แจ้งเข้ามาเพียงครั้งเดียวด้วยก็คือแจ้งเข้ามาหลายครั้งหลายครามากว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้ว่าต้นเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องลี้ลับที่มันเรียกว่ามันมีวัตถุที่ถูกทิ้งไว ้ ให้สามารถจะติดตามถ่ายทำได้อะไรเงี้ยคราวนี้ต้นเรื่องเนี่ยเขาก็เดินทางไปยังที่ชาวบ้านเขาว่านะฮะหลังจากที่ได้รับร้องเรียนมาหลายครั้งหลายคาเข้าก็ลงไปก็ไม่พบกับคนชาวบ้านแถวนั้นนะครับเส้นทางเนี่ยที่เข้าไปยังหมู่บ้านแห่งเนี้ย ค ือด้วยความที่ต่างจังหวัดภาคใต้ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับว่าประมาณ60 ปีจริงๆก็ถ้าหลุดจากเส้นทางหลักไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางเหมือนกับเขาเรียกลูกลังฮะก็คือเหมือนกับพอดีรถและการพอดีคันพอสวนอะไรเงี้ยหรือว่าจะไม่สวนแล้วแต่จะสวนไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เขาก็ลงไปในพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็ขับไปตามเส้นทางก็ไปเจอกับคนที่ร้องเรียนมานะครับคนที่ร้องเรียนมาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีบ้านอยู่หลังนึงครับคุณแท็กคือในเส้นทางหมู่บ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยจะอยู่เป็นหลังที่ประมาณที่4ที่5จำไม่ได้นะ คร ับ ทั้งหมดจะมีประมาณ9หลังจะอยู่หลังที่4หรือที่5เนี่ยไม่แน่ใจแล้วมันเป็นบ้านร้างมาเกือบ20ปีละแล้วก็ผู้คนที่ถัดจากบ้านหลังที่4หลังนี้ไปเนี่ยจนถึงหลังที่9เนี่ยเขาทุบบ้านทิ้งหมดเลยแล้วก็ย้ายออกหมดแต่เหลือแต่หลังต้นทางของหมู่บ้านไว้นะครับ คราวนี้เพื่อนผมเนี่ยเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหลังที่สีตั้งแต่ล้างลงไปเนี่ยเขาก็เจอกับคนเหมือนเจ้าของบ้านหลังเดิมเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านทุกครั้งและเมื่อมีใครผ่านมาเนี่ยก็จะโดนตวาดไล ่ ให้ไม่ผ่านเส้นทางเนี่ยแต่ทุกคนรู้รับรู้เป็นอย่างดีว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตแล้ว คร ับ ก็เลยเข้าใจว่านี่แหละคือน่าจะเป็นผีหรือวิญญาณที่หวงเส้นทางของบ้านเขาหวงบ้านเขาอยู่ไม่ยอมไปไหนอะไรเงี้ย คือหวงใน คราวนี ้หวงในแบบที่ใครผ่านบ้านแกไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าบ้านแกมันเป็นจำเป็นการที่จะเข้าไปหลังถัดไปเนี่ยจำเป็นต้องผ่านหน้าบ้านแกแบบเรียกว่ากระชั้นชิดเลยอ ่ ะจะเรียกว่าเรียบไปเลย ครับ ผมมาพอนึกภาพออกเพราะว่าด้วยความที่ตอนที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยผมลงไปในอยู่ในพื้นที่พอดีก็ได้มีโอกาสได้เวียนผ่านไปดูอะไรเงี้ยมันก็อยู่ถนนที่มันผ่านตัดผ่านไปหลังถัดไปเนี่ยมันผ่านบริเวณข้างบ้านเลยไปใกล้มากคือเรียกว่าเฉียดพื้นที่บ้านกันเลยอ่ะทีนี้เนี่ยเพื่อนผมก็ถามว่าถามกับผู้ที่แจ้งเหตุนะครับว่าทำไมแล้วทำไมถึงตามมาเพราะว่าการที่จะตามมาทำเรื่องผีแล้วมันไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกอะไรเนี่ยเขาบอกมีหลักฐานเขาบอกมีหลักฐานแล้วถ่ายภาพติดด้วยถ้าไปถ่ายตอนนี้ยังก็ติดคราวนี้คนที่แจ้งเนี่ยก็เลยชักชวนเพื่อนคนนี้ครับ เพื่อนผมคนนี้ครับไปดูเลยปรากฏว่าไปดูครับพี่แจ๊คติดคือถัดจากบ้านกันมาหน่อยเดียวครับมันเป็นศาลาล้างๆคือบ้านนี่เป็นบ้านล้างนะครับบ้านล้างชั้นเดียวแล้วก็ดูซุดโซมมากๆเลยแล้วก็ก่อนถึงบ้านแกนิดเดียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นศาลาแบบมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู ่ แล้วก็เป็นศาลาโล่งๆพื้นที่สักประมาณ3เมตรคูณ7เมตรโดยประมาณ ค ือหน้ากว้าง7เมตรนะครับหน้าลึกเป็นประมาณ3เมตรอะไรเงี้ยก็เจอจริงๆพี่แจ๊คเจอเป็นคนนั่งถัดสมาธิอยู่นั่งอยู่บนแท่นปูนนั้นเอง ครับ เพื่อนผมก็ตกใจนะครับเขาตกใจเฮ้ยนั่นมันคนหรือมันอะไรเพราะว่าด้วยความที่ระยะการมองเนี่ยมันไม่ได้เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับเรามองจากไกลๆแล้วก็เขารีบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่กล้าจะผ่านเข้าไปเหมือนกัน คร ับ ทีนี้เพื่อนผมก็บอกเฮ้ยมันไม่น่าใช่คนนะมันน่าจะเป็นรูปปั้นหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอาจจะมองเข้าใจผิดว่าอะไรเนี้ยคนที่เล่าก็บอกใช่มันคือรูปปั้นแต่รูปปั้นเนี่ยมันมีประวัติว่าอย่างนี้มันมีประวัติว่าอย่างนี้ฮะคือบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตลงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมสมมุติชื่อแกว่าเป็นลุงวอละกันนะครับลุงวอในแกเสียชีวิตแล้วเป็นเหมือนคำสั่งเสียหรือพินัยกรรมปากเปล่าแกเนี่ยสั่งเสียกับลูกชายคนสนิทไว้ว่าถ้าแกตายเนี่ยให้เอาแกเนี่ยปั้นแล้วก็วางไว้ตรงบริเวณบ้านคราวนี้เพื่อนผมมันก็ถามว่าก็ปั้นรูปปั้นมาบริเวณบ้านก็ไม่น่าจะมีอะไรนี ่ มันก็เหมือนเป็นรูปปั้นคนปกติหรือเปล่าถ้ากลัวนะก็หวาดกลัวนะก็ให้คนมายกออกไปอะไรเงี้ยมันจะได้เส้นทางจะได้ผ่านสะดวกปรากฏว่าคนที่เราบอกไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิเรื่องมันมีว่าอย่างนี้คนอาวอเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะสั่งเสียให้ปั้นเนี่ยปั้นหมายความว่าปั้นในขณะที่แกเสียชีวิตแล้วคือปั้นทับเอาปูนโบกตัวแกเลยโบกตัวศพเลยทำสั่งเสียว่าอย่างนี ้คือหมายถึงว่าไม่ได้ปั้นเพื่อเป็นตัวแทนแกแต่ปั้นหุ่นเนี้ยคือโบกเข้าไปในตัวของแกคือศพของแกอย่างเงี้ยเหรอฮะ ใช่ฮะ เฮ้ย คันนี้คันนี้วิธีการของตัวลุงบอและลูกชายเนี่ยลูกชายเนี่ยผมให้ชื่อว่านอแล้วกัน ครับ นะครับลูกชายแกเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเอาศพพ่อเนี่ยตั้งที่บ้านคือพี่ เขาเรียกว่าอะไรนะขนบธรรมเนียมประเพณีของคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะตั้งศพที่บ้าน3วันแล้วก็จากนั้นก็ยกไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนะครับไปเผาไปอะไรก็แล้วแต่ ครับครับ แต่ศพของลุงวอเนี่ยตั้งที่บ้าน6วัน6คืน ครับ โดยที่ไม่ได้ให้พระมาสวดนะครับก็คือให้ลูกชายแกเนี่ยเป็นคนสวดลูกชายแกไม่ใช่พระเป็นคนปกติเลย แต่ให้ลูกเป็นคนสวด ให้ลูกเป็นคนสวด เ พียงคนเดียวลูกชายคนโตนะครับแกเป็นลูกชายคนเล็กอีกคนให้ลูกชายคนโตแกเนี่ยสวดตั้งศพแกที่บ้านแล้วก็เป็นคนสวด6วัน6คืนแล้วค่อยเอาแกไปปั้นคราวนี้ศพเนี่ยในสมัยเมื่อ20กว่าปีเนี่ยแจ็คมันคือด้วยความที่บ้านแกอยู่ห่างไกลจากเขาเรียกว่าจากพวกโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยห่างไกลนะครับศพเนี่ยไม่ได้ฉีดยาฟอร์มาลีนนะครับพอถึงเวลา6วัน6คืนแล้วลูกแกก็จับแกเนี่ยขึ้นตั้งคือขึ้นนั่งขัดสมาธินะครับจ ับ ขึ้นนั่งสมาธิเนี่ยจับขึ้นนั่งแล้วด้วยความที่ศพมันแข็งไงอาจารย์แล้วค่อยๆดัดแล้วค่อยๆโบกปูนจากขาเนี่ยค่อยๆโบกขึ้นไปโบกขึ้นไปวันละนิดวันละนิดระหว่างที่โบกปูนไปเนี่ยน้ำเหลืองแกก็ไหลนะครับตัวสภาพศพของลุงวอเนี่ยก็มีน้ำเหลืองมีอะไรออกมาตลอดตอนที่ป้ายปูนหรือป้ายอะไรไปเนี่ยตามคำบอกเล่าเนี่ยระหว่างที่ป้ายไปน้ำเหลืองก็ออกมาปนจนปูนเนี่ยมันกลายเป็นสีเหลืองก็โบกไปเรื่อยๆโบกไปเรื่อยๆจนครบร่างนะครับพอครบร่างแล้วเนี่ยพอโบกปูนอยู่แล้วเนี่ยนะครับลูกชายก็เอาตัวทองคำเปลวแปะครับและจากนั้นก็เอาลักที่เราไว้ลงลักนะฮะนะครับก็ลงทับไปอะไรเงี้ยเป็นยาสีดำอะไรเงี้ยก็ลงทับไปจนเสร็จแล้วก็เอาทั้งร่างของลุงบอลเนี่ยไปตั้งณศาลาที่อยู่บริเวณหน้าบ้านจากนั้นมาลุงบอลก็ค่อนข้างจะอย่างที่บอกก็คือออกมาให้เห็นเป็นประจำโดยความห่วงพื้นที่ห่วงบ้านอะไรเงี้ยก็จะออกมาให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำ คร ั้งนี้เรื่องมันก็มีอยู่ต่อไปถัดจากลุงวอเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยภรรยาแกถัดมา9ปีภรรยาแกเสียชีวิตก็ตามคำสั่งเสียของลุงวอมีไว้ก็คือว่าถ้าภรรยาเสียก็ให้นำศพภรรยาเนี่ยมาฝังไว้ข้างแกแล้วก็มีสุสานของภรรยาตั้งอยู่ข้างแกงจริงจัง หมายถึงว่าสุสานตั้งอยู่ข้างอยู่บนบ้านเนี่ยนะ อยู่ในศาลาเดียวก ันอยู่ในศาลาเดียวกันเนี่ยนะ ใช่ติ ด กันเลย อ๋อ ใช่วางคู่กันเลย คือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าทำไมผมดูตื่นเต้นจังคือผมยังไม่ได้ดูรายการที่เขาไปถ่ายทำกันมาเดี๋ยวต้องถามขออนุญาตแทรกถามพี่เด่นตรงนี้ว่าส่วนมากรายการที่เขาไปถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยเขาไปเจาะประเด็นเรื่องไหนพี่เด่น จริงๆเขาไปเจาะประเด็นเรื่องความแปลก ความแปลกถูกไหม ใช่ แต่ไม่ได้ไปเจาะประเด็นเรื่องของความลี้ลับถูกไหมฮะ ไม่ฮะไม่ได้เจาะประเด็นเรื่องความลี้ลับเกิดด้วยความที่มันความลี้ลับมันทำให้เกิดก่อให้เกิดความเดือดร้อนของชาวบ้านก ็ เลยตามพวกนักข่าวไปด้วย เนี่ยเรากำลังพูดถึงความลี้ลับคุณผู้ฟังคนละประเด็นนะใครอาจจะเคยเห็นในรายการนู่นนี่นั่นที่เขาไปถ่ายทำกันมาเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วทีนี้เรามาดูมาฟังอีกแง่มุมหนึ่งกันบ้างเพราะว่าพี่เด่นเข้าไปอยู่ในเหตุการณ ์ ต่อพี่เด่นต่อฮะสรุปว่ามีสุสานอยู่ข้างๆแกจริงๆเป็นภรรยา ใช่ก็มีสุสานจริงจริ งคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราอยากรู้ลึกเข้าไปอีกแต่ณตอนนั้นเนี่ยนะคือตอนที่เพื่อนผมไปเอาเขาเก็บข้อมูลเนี่ยผมยังไม่ได้ไปนะแต่เพื่อนผมก็ถามเลยแล้วถามที่ปากไว้ด้วยแล้วลูกชายแกยังอยู่หรือเปล่า คร ับ บอกลูกชายแกน่ะเหรอลูกชายแกก็นั่งอยู่ข้างเลยไงไอ้เพื่อนผมก็ตกใจนั่งข้างไม่มีคนนะ ครับ บอกไม่ใช่คนลูกปั้นนั่นแหละมันมีรูปปั้นผู้ชายหนึ่งคนใช่ถัดจากศพภรรยานั่งพนมมืออยู ่ครับ แล้วใส่เครื่องแบบราชการ อุ้ย นั่งอยู่แล้วปรากฏว่าเพื่อนผมตกใจบอกเฮ้ยจ จะเป็นลูกชายแกได้ไงนั่นเป็นลูกปั้นคนธรรมดาอะไรเง ี้ ยบอกไปนั่นแหละคือลูกชายแกลูกชายแกก็สั่งเสียตัวลูกของลูกชายแกนี้ไว้ว่าถ้าตายไปเนี่ยก็ให้ทำแบบที่ทำกับปู ่เฮ้ยก็คือให้เอาปูนมาโบกทับที่ศพแล้วปั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยนะ ใช่ เฮ้ย แต่ด้วยความที ่ ลูกชายของลูกชายแกของลูกชายของคุณนอเนี่ยเขากลัวก็เลยไม่ได้ทำตามคำของพ ่ อก็เอาศพไปทำพิธีตามศาสนาปกติครับแต่เอากระดูกเนี่ยมาไว้ในตรงบริเวณหัวใจของรูปปั้นก ็ คือตรงบริเวณหัวใจของรูปปั้นเนี่ยมันเปิดได้แจ็คมันเป็นฝาเปิดเป็นฝาปูนแหละเป ิ ดแล้วก็ใส่ตัวกระดูกไว้ในนั้นแล้วก็ปิดไว ้ แล้ว คร ับใช่แล้วก็คือเป็นเหมือนผมเชื่อว่าอย่างนึงมันเป็นเหมือนกุศโลบายของทางลุงวอแกไม่อยากให้ลูกหลานขายที่ตรงนี ้ครับ เพราะแกหวงที่มากและแกก็วนเวียนอยู่เงี้ยตลอดในขณะที่เพื่อนผมรับฟังจากคนชาวบ้านตรงนั้นนะครับรับฟังเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วก็ปฏิปต่อเรื่องราวเสร็จแล้วเนี่ยก็แบบว่ารู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกวังเวงใจบอกไม่ถูกเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าความกตัญญูจะเรียกว่าความหวงแหนมันเป็นได้หมด มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวเองนะพี ่ใช่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่มันมีความน่ากลัวทันทีที่เพื่อนผมเนี่ยกำลังก้าวจะกลับเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นลุงว อ แกมายืนอยู่ถัดจากรูปปั้นของลูกชายแกทีนึงอยู่นี่เห็นเลยแจ๊ค หมายถึงว่าเพื่อนพี่เด่นเห็น เพื่อนผมเห็นด้วยตาเนื้อเลย นักข่าว ใช ่นักข่าวเห็น ตา เออมายืนยังไงพี่เด่นเขาเล่าให้ฟังไหม ก็มายืนอยู่เป็นคนแก่เป็นชายแก่คนหนึ่งครับมายืนอยู่ข้างครับรูปปั้นในขณะที่คนที่พาไปเนี่ยไม่เห็นแต่เพื่อนผมเนี่ยเห็น ครับ เขาเห็นยืนอยู่ข้างรูปปั้นนั่นแหละแล้วก็ด้วยสายตาที่ก็เหมือนกับจะเรียกว่าเป็นฤทธิ์ก็ไม่เชิง ครับ ก็เหมือนเป็นสายตาที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยพอใจในระยะที่แบบสักประมาณไม่ถึง100 เมตรนะคร ับ ประมาณ20 เมตรเดินมาใกล้มันใกล้มากจะมองเห็นว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเขารู้สึกยังไง คร ับ ใช่แล้วก็ชายคนดังกล่าวก็สวมชุดเหมือนกับรูปปั้นรูปแรกที่เป็นสีดำก็เข้าใจได้ว่าก็คงจะเป็นลุงว อโอ้โหเดี๋ยวนะพี่เด่นหมายถึงว่าเราสรุปกันคร่าวๆง่ายๆว่าสิ่งที่ลุงวอเขาสั่งเสียลูกหลานเขาไว้ว่าถ้าเขาตายเนี่ยไม่ต้องเอาศพไปเผาให้เอาทำยังไงก็ได้ให้ศพของเขาเนี่ยร่างของเขาอยู่ที่ศาลาตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงนี้เพื่อเป็นกุศโลบายบอกลูกหลานว่าโทษนะฮะคือกูเป็นเจ้าของที่ตรงนี้อย่าทำอะไรคือหมายถึงว่าอย่าขายที่ตรงนี ้ใช่ครับคือไม่อยากให้ลูกหลานขายที่ตรงน ี้แล้วก็เหมือนว่าจะได้ผลป่ะ ตลอด เหมือนว่าจะได้ผลเหมือนว่าจะได้ผลไหมฮะ ใช่ได้ผลมากพี่ใจเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่รวมเฉพาะบ้านแกนะบ้านหลังถัดไปก็ไม่มีคนเลยท่านนี ้ครับ ก็ไม่มีใครเข้าไปคิดว่าจะไปซื้อที่ตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่มี ก็ใช่ดิคือผมถามหน่อยถ้าสมมติว่ามีเพื่อนบ้านอยู่คุณผู้ฟังพี่เด่นผมถามหน่อยว่าใครจะกล้าอยู่บ้านข้างๆทั้งๆที่รู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโทษนะฮะมีศพอยู่บนบ้านถ้าเราตีกันกลมๆเนี่ย3 ศพนะฮะถ ู กไหมมีวิญญาณ3 ดวงแน่นอนครับมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณลูก ใช่ฮะ เออ ลูกชายคนโตแกนะครับก็จริงๆเนี่ยศาลาหลังเนี้ยผมไปดูด้วยตาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าคือเขาเรียกว่าไม่ได้ดูรกร้างคือจนน่ากลัวนะเพราะช่วงที่ผมไปเนี่ยผมไปเดือนที่เขาทำเขาเรียกว่าทำบุญทางใต้เขาเรียกทำบุญเดือน 10 ครับครับศาสตร์เดือน 10 จะมีญาติที่ หมอเขาเนี่ยก็มาทำความสะอาดอะไรเงี้ยตรงบริเวณศาลาแล้วก็ดูแบบก็ดูไม่ได้ว่ารกร้างเก่าจนน่ากลัวมากนักนะครับ แต่ด้วยบรรยากาศของบ้านร้างที่อยู่ติดกับศาลาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีการตัดแต่งมันก็เลยทำให้ดูมีน่ากลัวอยู่พอสมควร โอ้โหคือพี่เด่นไปเห็นมากับตาไปดูมาล่าสุดเมื่อไหร่พี่เด่น ไม่น่าจะเกิน2ปีที่ผ่านสองสามปีจะไม่ได้ว่า 2 3ปี ประมาณปี ครับ 5253ผมไม่มั่นใจนะผมจำช่วงโค้งเวลาไม่ได้เพราะว่าไปหลายที่เหมือนกันในช่วงนั้น ครับเท่ากับว่าบ้านหลังนี้กับดวงวิญญาณ3ดวงนี้ยังอยู่ ฮะก่อนที่จะเล่าเนี่ย ครับ ก็ตรวจสอบกับพระพ่อดูเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่แล้วก็คนทางนั้นก็เขาจะรู้จักกันดี ครับ จะรู้จักกันดีว่าตรงนี้มีอะไรเขาคนก็จะไม่เข้าไปนะครับ ผมว่าลูกหลานแกนะถ้าจะทำอะไรกับที่ตรงนี้แหละผมว่าก็ต้องมีอะไรที่มันฉุกคิดอยู่ในใจบ้างแล้วว่าจะเสี่ยงดีไหมอาจจะไม่มีใครเสี่ยงหรอกฮะคือถ้าเขาหวงพื้นที่ที่เขาขนาดนี้เนี่ยทำถึงขนาดนี้ผมว่าลูกหลานยังไงก็ต้องปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละ ใช่แต่เขาคงจะต้องปล่อยไว้งั้นผมไม่เห็นรูปปั้นรูปสุดท้ายเนี่ยนะแจ๊คที่เป็นลูกชายคนโตที่เป็นคนโบกปูนให้คุณพ่อเขาเนี่ยนะครับ ก็ใส่เครื่องแบบข้าราชการจริงนะคือเขาปั้นเป็นเครื่องแบบข้าราชการเลยใช่แต่ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับที่ผมมาเล่าเนี่ยบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงของแต่ละท่านเนี่ยจริงมีชื่อเขียนไว้ด้านหน้าชัดเจนเลยนะแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไปขออนุญาตญาติพี่น้องเขานะครับอะไรเนี่ยก็เลยต้องใช้นามสมมุติกันละกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีที่ตั้งมีที่มา คือเราไม่ได้ขออนุญาตโดยตรงที่จะมาเล่าตรงนี้แต่เรื่องของครอบครัวเนี้ยนะครับคือตอนนี้มันถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปที่เรียบร้อยละหลายคนได้เห็นในรายการหลายรายการที่เขามีการไปถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องของความแปลกที่มีการพูดถึงศพที่อยู่ในหุ่นแค่นี้มันก็แปลกแล้วนะมันน่ากลัวนะ มันน่ากลัวแต่ว่าปั้นทั้งที่ศพเลยแล้วก็ในขณะที่ปั้นเองเนี่ยก็คือศพไม่ได้ถูกบำเพ็ญกุศลทางศาสนาโดยพระสงฆ์นะ ใช่ ก็คือทำโดยลูกเขาสวดเอง6วัน6คืนน่ะมันก็น่ากลัวพอควรแล้วนะ ถูกต้องนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้ไปไหนหรอกเขาอยู่ตรงนั้นแหละคือผมว่าเป็นความผูกพันกับสถานที่แต่ถ้ามองอีกแง่มุมนึงนะนะครับถ้ามองเป็นเรื่องของความกตัญญูความรักของคนที่ยังอยู่กับคนที่ตายไปแล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งแต่ถ้าเรามองในแง่มุมของเฮ้ยมันเป็นวัฏจักรที่เขาไม่ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนสักทีหนึ่งเป็นเพราะว่ายังมีความหวงยังมีความห่วงอยู่อันนี้เรามองในแง่มุมนี้มันก็ไม่ได้เป็นการทำให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีถูกไหมพี่เด่น มันคือเรื่องของเหตุและผลเลยคือต้องการจะให้ที่ตรงนี้มันอยู่กับตระกูลมันเลยทำให้ผลเนี่ยแกก็ต้องมาเฝ้าเองนะ ครับถูกต้อง อะไรเงี้ยดวงวิญญาณก็เลยต้องอยู่ที่นี่เพื่อเข้าที่แห่งนี้ไปอะไรเงี้ย ครับนะฮะ ยังติดนะ ใช่ใช้คำว่ายึดติดนะฮะคำว่ายึดติดเลยแหละเขายังยึดติดอยู่ซึ่งทางหลักการของศาสนาเนี่ยท่านก็สอนมาบอกมาอยู่แล้วว่าอย่ายึดติดกับสิ่งใดๆถูกไหม ใช ่เออนะครับอย่ายึดติดกับของเรื่องของลาภยศเงินทองอะไรพวกเนี้ยอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปยึดติดกับสิ่งของ ยึดติดแต่เราก็ต้องหามานะหามาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะครับแต่ว่าอย่าไปยึดติดมัน ถูกต้องนะอันไหนปล่อยได้ในเมื่อเรามาตัวเปล่าเราไปก็ไปตัวเปล่าที่เหลือเนี่ยก็ส่งต่อให้กับทายาทลูกหลานต่อไป นะ เออ ใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยพี่แจ็คไม่ไปตัวเปล่านะเอาฟุตบัมกลับไปด้วยนะ โอ้ยผมต้องเอากลับผมไม่กล้าทิ้งไว้สถานีเพราะว่าทางโอ้ เขาค่อนข้างจะหวงมาตอนแรกคือจะจัดรายการเสร็จแล้วจะมารับกลับนะผมก็บอกว่าถ้ามารับกลับไปมาสองวันจะลำบากทางทีมงานนะนะครับก็เลยฝากไว้กับผมเดี๋ยวผมจะดูแลให้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากรายการพรุ่งนี้เสร็จเอาไปเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่หยุดเดี๋ยวกลับมาอีกทีหลังปีใหม่กับมิสเตอร์สแลปปี ้อาจจะมาทางเดียวกับลุงวอก็ได้นั้นสแลปปี้อยากจะถูกปั้นมาจากอะไรก็ได้นะ เนี่ยพูดให้ผมกลัวเพราะว่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามือเขามันจะมีรอยบางอะไรพวกนี้คือเขาใช้ในหนังไงเขาอาจจะเอาไปโยงกับสลิงกับอะไรพวกนี้เพื่อชักใยในหนังนี่ผมไม่รู้ไงแต่อันเนี้ยมันต้องมีกลไกเลยซ่อนอยู่ข้างในแต่ผมไม่กล้ายุ่งของเขา ต้องไปดูในโรงภาพยนตร ์ถูกต้อง น่าจะลดมากกว่า ถูกต้องถูกต้องนะฮะพี่เด่นขอบคุณมากๆนะที่มาเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าพี่เด่น โอ้โหครับ มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ปีหน้าปี2562แล้วก็ปีต่อๆไปพี่เด่นมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดไปนะครับพี่ เช่นกันครับพี่แจ็คแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ครับผม ก็ฝากสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเสาร์อาทิตย์หน้าไม่จัดใช่ไหมครับ ใช่ครับพี่เสาร์อาทิตย์หน้าหยุด หนีเที่ยวนะครับ พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์หน้าพาทีมงานไปเที่ยวครับผม โอเคครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับ ขอบพระคุณมากๆครับพี่เด่นครับ สว ั สด ี ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.